खाई में डूबने दे मुझे तेरी बाहों की जन्नत में खोने दे तेरे बिना ये जीवन जैसे सुना सपना तेरे बिना तुझको हर पल ढूंढे ये दिल मेरा मुझे तेरी आँखों की गहराई में डूबने दे ना ना नहीं जाना प्यार क्या नहीं जाना होता है ये इंतजार क्या तेरी आंखों ने सब कुछ कहा क्यों ना कहे तेरी जुबान माना माना मैंने प्यार है कैसा छाया देखो मुझ पे खुमार है मेरे संजमी और आसमां फिर क्यों है कोई मेरी हर दिशा मुझे तेरी आंखों की गहराई में डूबने दे मुझे तेरी बाहों की जन्नत में खोने दे तेरे बिना हर पल लगे सूना सा एक तुझसे ही बनता मेरा जहाँ प्यारा प्यारा दे दो ना मुझको वो हर खुशी हाँ कहता है मुझसे ये दिल मेरा मुझ तेरी आँखों की गहराई में डूबने दे मुझ तेरी बाहों की जन्नत में खोने दे तेरी बाहों की जन्नत में खोने दे